Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz yılbaşı çılgınlığı. Dünyada çok takvim var. Günümüzde de var. Daha önce de varmış. Müslümanların takvimi var elhamdülillah. Bunda Muharrem 1 yılbaşı olmuş oluyor İslam takvimine göre. Bunun dışında Yahudilerin, Çinlerin, Hintlerin, İranların takvimleri var. Diğer milletlerin takvimlerinde yılbaşı ne zaman olduğu bilinmiyor, belli olmuyor. Halbuki bugün yeryüzünde takvimler var. O takvimlerin yılbaşı bilinmiyor. Yani halk bunu bilmek istiyorlar böyle. Hristiyanların takvimine gelince dünya bundan kaynıyor muhtemelen. Hristiyanlığın damgası var bugün yeryüzünde. Hristiyanlığın damgası var yeryüzünde. İslam'a göre aylar kameri olarak hicri takvim geçer İslam'a göre. Mevlam buyuruyor. Minha erbatun hurum. İşin dört ay vardır haram ay denen. Bunların bulunduğu takvim budur Allah'a kadar geçerli olanı. Adem babamızdan beri böyle gelmiyor. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi Cudi oturunca Muharrem'in 10. günüydü. Yani o zaman baş takvim olsaydı böyle bilinirdi. Türkiye bu nasıl girdi? Yılbaşı nasıl girdi? Türkiye girdi. Yani Türkiye Osmanlı döneminde 7 asır İslam'ı önder yapmış dünyaya. Böyle bir hilafet merkezi Türkiye İstanbul. Türkiye'ye yılbaşı nasıl girdi acaba? 1925 yılında 26 Aralık'ta bir kanun çıkarıldı o zamanlar. Takvimde tarih mebdiinin değiştirilmesi diye kanun çıkarıldı. Takvimde tarih mebdiinin yani başlananı değiştirilmesi diye takvim çıkarıyor, kanun çıkarılıyor. Bu kanun oluyor bu kanunda. Hicri İslam takvimi yasaklanıyor, resmen kaldırılıyor. Yani Hristiyanlığın takvime konuyor. Yani kanunda bu. 1925 yılında 26 Aralık'ta çıkan kanunda Türkiye'de İslam ülkesinde İslam takvimi yasaklanıyor, resmen kaldırılıyor. Yerine Hristiyanlığın takvime konuyor. Ya buna göre de 1 Ocak yılbaşları kabul ediliyor buna göre de. Bu takvime miladi deniyor, miladi. Milad Arapça aslında doğum demektir. İsa Aleyhisselam doğumun başlıkları kabul etmişler buna. Gerçekte Hazreti İsa'nın doğumu tam bilmiyor muhteremler. Mesela günümüzde de Hristiyanlar Betlehem diye bir kasaba var Filistin'de, oraya gidiyorlar. Güya bir mağarada İsa doğmuş diye. Hazreti Meryem validemiz oğlu İsa Aleyhisselam'a gizli doğurdu. Gizli doğurdu onu. Ama mağarada girmedi. Açıkta doğurdu böyle. Hurma ağacı vardı. Kışın mevsimdi. Mevsim kıştı. Hurma ağacına sarıldı. Doğum sanatından dolayı. Orada doğurdu kendisini. O zaman Kudüs'te Yahudiler vardı. Yahudiler de Hazreti Meryem'e iftira ettiler. Yani gayri meşru. Çünkü doğuş derken bunu öldürmeye kalktılar. Oradan karşı falan derken bunlar. Yani insan tam böyle doğumu günü günü tam bilinmiyor. Böyle. Gerçi bilinse de bir şey var etmezler bunlar böyle. Hristiyanlık anlaşılmadan kapandı Hristiyanlık. Hazreti İsa Aleyhisselam ancak 3 yıl görev yaptı. 3 yıl. 30 yaşında peygamber oldu. 33 yaşında göğe kaldırıldı. 3 yıl peygamberlik yaptı. Bu üç gün zarfında da çok gizli ama çalıştı. Yahudilerin korkusundan, ölüm korkusundan. Gayet gizli çalıştı. Az ise insan da buna iman etti kendisine. Havari dinle bunlara. Bunun için İncil ezberlenemedi bu zarfında. Halka yayılmadı İncil. Hristiyan tam anlaşılmadı. Biz çalışıldığı için. 3 sene zarfında tabii göğe kaldırıldı. Sonra havariler dağıldılar. Her tarafa dağıldılar bunlar. Bu havariler hem İsa Aleyhisselam gördükleri olayları, onun bazı sözlerini, bazı İncil'de aklına kalanlarını anlatır insanlara. Bunları dinleyenler de o dönemde Roma devleti Hristiyan düşmandı, muazzam düşmandı Hristiyanlara. Hatta ilk Hristiyanlara bunlar çok işin yaptılar Romalılar. Aslanlar başlattılar bunları da. Böyle mahzenlerde, karanlık yerlerde, tenay yerlerde havariyle bunlara sohbet ettiler. Bunlar dinleyenler de not aldılar bu dinleyenler de. Tabi o zaman bilimiz kalem yok. Kağıt hiç yok. Nereye yazdılar bunları? Tahtalara, düz kaypak taşlara ve derilere yazdılar bunları. Nasıl kalemle? Kamış kalemle. Kamış kalemle böyle. Yani kamış yontuldu, silintildi. Bir boyalı bir mürekkebe boyaya batırıldı. Deri yazıldı. Kamış kalem. Boyaya batırılan kalemle oldu. Deriye değince bu boya yayıldı. Yani yazı bozuldu. Böyle karanlık bir şey meydana çıktı. Ancak Konstantin'in Hristiyan olmasından sonra Hristiyan burada serbestleşti. Ama bu defa Konstantin damgası vurdu Hristiyanlığa. Neden? İncil yoktu piyasada. 100 kişi İncil vardı. Topladığı papaza kurulunu. İşlerin dördünü tercih ettiler. Yani tombağa çeker gibi de, korktularmadan böyle. Papazlar. Çünkü ellerinde gerçek İncil yok. Bunu kimse bilmiyor. 300 yıl sonra İsa Aleyhisselam'dan sonra. Arada 300 yıl aradan geçmiş. Ne oldu? Papazlar kuruldu. Münakaşalarla böyle, tartışmalarla, uzun bir sürelerle Konstantin'in desteklediği papazların İncil'i 4 tanesi Matta, Yuhanna, Luka, Markus'un yazdığı iddia edilen kitaplar İncil diye onlar kabul edildi. Bir yasaklandı. Bu 4 İncil'de de hep İsa Aleyhisselam'ın hayatında örnekler veriliyor bunlardan da. Yani görgü tanıkları ama. Tanıkları. İslam'ın şöyle yapmış, böyle yapmış. Hatta İslam'ın çarmıha gerildiğini, çarmıhtaki sözlerini, gömüldüğünü, mezarından kaybolduğunu, şunları bunları böyle. Yani Allah gelmiş ya bunlara. İşte Noel Baba da, o da Konstantin zamanında meydana çıktı o da. O da meydana çıktı o da. Bir ya Konstantin rüyasına giriyor birisi de, Antalya şehrinde yaşayan bir kimse. Aziz Nikola. Aslı kendi adı. Onlara göre Aziz'in evliya anlamına geliyor sanki onlara göre. Nikola adında yani bir evliya onlara göre. Rüyasına giriyor. Şu bu oldu derken efsane bir şey. Aslı bastı yok, mezarı yok, ismi cismi yok aslında. Bir peri masalı. Peri masalı. Fakat ne oldu? Konstantin yine burada adını koydu. O bir bayramda kabul edildi. Noel bayramı kabul edildi. Yılbaşı onun zamanına kabul edildi yılbaşı da. Ondan evvel yoktu. Günümüzde ne yapıyor Hristiyanlar günümüzde de? Kudüs'e mağaraya gidiyorlar, hacı oluyorlar. Yani hep böyle katma şeyler. Tabii bu bizim için önemli değil muhtemelenler. Araştıran İslam'ı buluyor, İslam'a geliyor araştıranlar. Araştırmayanlar, körü köne gidenler, ona tabii müstesna. Şimdi Türkiye'de ne oldu muhteremler? Demek ki 1625 yılında özel bir kanunla Hristiyanlığın takvimi kabul edildi. Neden? Batılılaşma ile özdeşme adı altında. Batı ile özdeleşme adı altında. Yani Muhasebe denir buna. Muhasebe adı altında kabul edildi. Buraya nereden geldi buraya? Aslında Tanzimat Fermanı derler. Tanzimat Fermanı. Reşit Paşa'nın okuduğu bir ferman. Bildiri yani. Birkaç maddeyle ferman okudu. Reşit Paşa. O zaman sadrazamdı kendisi. Başvezir yani, başbakandı kendisi. Bu kim bu adam muhteremler? Çok Paris'te kalmış, Elçada kalmış, Londra'da kalmış. Londra'da kaldığı zamanlarda İskoç Mason Lodası'na kayıt olmuş. Kayıt olmuş araya. Kendi Mason. Hem de faal Mason'muş kendisi o Lodada. Faal Mason kendisi. Bu Türkiye'ye dönünce İngiliz elçisinin Paris'teki baskısıyla sadrazam başbakanına getirilir muhtemelen. Yani Mason İslam düşmanı kendisi. İslam kendisi başbakan oluyor. Bu ne yaptı? Padişaha baskı yapıldı. Ve bir ferman hazırlandı. Günahını attı deniyor buna böyle. Orada bu okudu. Okurken de hep elçiler oraya gelir, elçiler oraya geldi. Hristiyanlar geldi orada. Onlar için bir bayramdı onların için o. Onunla Osmanlı Devleti'nde Hristiyanların kapısı açıldı. Sonra ortaya çıkan Jön Türk'te çıkıyor. Jön Türk'te böylece. Hristiyanlığı benimseyenler. Ama Hristiyanlığın da yalnız ahlaksızlığı benimseyenler anlatıyor. Yani bakın şuna bakın böyle. Yani batılılaşma diye. Böyle bir Türkiye'de bir oyun oynandı Türkiye'de. Bu Jön Türk'te hatta Avrupa'ya karşılar kendileri. Gazete çıkardılar. Tasavvuf kağıdına gazete çıkardılar böyle. Biraz da Namık Kemal, Suhabi gibi kişiler kalemleri kuvvetliydi. Böyle fitne ortaya çıkardılar. Ama Batı'nın o günkü için teknolojisi almadılar ama. Yani bir fabrika varsa kurmadılar, kurdurmadılar böyle. Su aksasını aldılar. Bu şekilde işte 25 yılında, 925 yılında yılbaşı Türkiye'de kabul edildi. Tabi kanunla zorla kabul edildi. Peki bu yılbaşı halk tarafı nasıl benimsendi, halk tarafı nasıl benimsendi buna? Şimdi tabii o dönemde Türkiye'nin başında bulunanlar, biraz da dönme derler, dönmeler vardı, dönme. Dönmeler. Selanet'e kurulan bir loşada bazı Yahudiler, Müslüman oldu diye İslam'a gelip gösterdiler kendilerini. O güne kadar bir gayrimüslim, Hristiyan, Yahudi, başka bir kimse İslam'a geldi mi Müslüman adı. Müslüman kardeşimizdi. Fakat bu Yahudiler böyle toptan bir dönme, İslam'a geliş yapınca o gün Müslümanlar kuşkulanmışlar dinlerinden. Bunlar Müslüman oldu dedikleri halde şahit getirdikleri halde bunlara Müslüman dememişler de dönmeler alır, dönme demişler bunlara. Yani bunlara kuşuna bakılmış böyle şey. Fakat bunlar devlete sızdılar muhteremde. Devlete sızdılar bunlar. Müslüman makamlara geldiler bu dönmeler. Şimdi bunlara teşvikiyle Türkiye bu duruma geldi. Şimdi Hristiyan yılbaşısı kabul edince Türkiye'de ne oldu? Devlet bütün gücüyle buna yüklendi. Devlet. O dönemde yol yoktu hiçbir, yol yok. Yani şehir merkezlerinde, bırakın kenar mahalleleri, bırakın şey köyleri, möyleri de, yok yoktu şehir merkezlerinde. Her taraf çamur içerisinde. Işık yok, karanlık, elektrik yok böyle. Tek tük lamba var ama ona cılız ondan sönecek be, karanlık içerisinde. Halk ayağına çalıp bırakıyor, çarık bırakmıyor böylece. Yoksulluğu, fakirlik, kıtlık, açlık. Böyle bir dönemde ama devletin görevi ne? Hristiyan Türkiye'yi yerleştirmek. Tek bu amaç. Radyo başlamak üzere medya. dönmeler başta olmak üzere ve bütün devlet kurumları, devlet kuruluşları hep bunlar buna baş oldular bunlar. Bir de üst düzey memurlara baskı yapıldı. Eşleriyle beraber gelmeleri için yılbaşı kutlamalarına baskı yapıldı eşlerine de. Yani balolara gelecekler. Tabii içki, alkol suyu bir gitti. Halk kuru ekmek bulamıyor. Halk yani bir çarık bulamıyor. Çarık halk bulamıyor. Yol yok, bir şey yok böyle. Kıtlık, açlık. Verem muazzam alıp gitmiş. Gıdasından dolayı öyle bir durumda. Muazzam içki tüketiliyor. Ve başta milli piyango deniyor ki aslında milli kumardır bu. Başta olmak üzere. Bütün kumarlar teşvik ediliyor böyle. Tombalama, şunlar bunlar teşvik ediliyor. Yani Hristiyanlar ne yapıyor yılbaşında? Aynı şey yapmaya çalışıyor. Kadın erkek toplanıyorlar. Zavallı Müslüman memur hanımlar zorlanıyorlar böyle. Dans etmeye. Yaban erkeğin kucağına atılmaya zorlanıyor bunlar. Bu şekilde bu halka yaygınlaştırıyor böylece. Tabii basın bazen yayın yapıyor, radyo yayın yapıyor. Piyango çekim yapılıyor o zamanlar. Radyo bunu veriyordu böyle. Ben hatırlıyorum çocukluğuna ben yaptım böyle. Radyo bu piyango çekimi verirdi böyle. Yayın yapardı. Halkta heyecan tabii bu bileti alanlarda. Bu şekilde baskıyla, zorla, zahmetler, propaganda ile yapıldı. Ve Noel Baba denen o peri masalı, put aslında böyle tamamlar. Her yere doldurdu böylece böyle. Zorlandı böyle. Devlet dairelerine, salonlara, şuraya buraya. Zavallı halk da, tüccar da, esnaf da vitrine koydu böyle. Yani o günün modası uyarak, yani ilericilik taslayarak sanki efendim işte vitrine süsledi yılbaşılı şeylerle. Ne yazık ki muhtemelen Türkiye bu yerleştirdi bu şekilde böylece. Yani Hristiyanlığın bu ahlaksızlığı alındı. Çamlar devrildi ormana genç fidanlar. Genç fidanlar ne o? Hristiyanlığı hep Hristiyanlar. Yani Hristiyanlara göre çam yapan dökmediği için sanki onlara göre ölümsüzlük işareti o. Peki, ölmüyor musunuz peki kafir? Ölmüyor musunuz canım? Onlara göre yılbaşında çam fidanı oldu mu çam yapan dökmediği için ölümsüzlük bir simgesi olduğunda onlara göre şey. Aynı şey Türkiye'de yapıldı. Genç insanlar ormana çekildi. Ve hindi. Bak, hindi muhtemelen bak. Hindi böyle. Hristiyanlar yediği için ne yaptılar? Efendim koyun kuzu değil de bu da o gece hindi kesildi. Hindi de böyle şey. Tabii içki mezeleriyle hep bunlar hazine çıktı bu falan böyle. İçkiler şunlar bundan bu şekilde. Bizim Mevlam biliyor Ali İmran 100 ayetinde Rahim Ya eyyühe amenu. Mevla buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler. Allah buyuruyor. Ey müminler. Buradaki ya önce ya geliyor. Sonra eyyü, sonra ha. Üç ayrı bölüm aslında böyle. Ya, ey uyarı. Uyarı. Bu aslında Arapçada aslında uzakta kullanılır. Mesela birini çağıracak. Uzakta ise ya Abdallah der böyle. Ya Mustafa. Yanlarsa bunu kullanılmaz. Uzakta ise ya Abdallah. Ya Mustafa. Böyle bağırırlar. Bizim Mevlam böyle ya ile hitap ediyor. Neden? Gafette olduğumuz için. Uyarıyor bize böyle. Ey müminler, uyuyanlar, gafiller. İn tuyu eğer itaat ederseniz fekmelelezi üdül kitabe. Eğer kitap elinden onlara uyarsanız itaat ederseniz yeridü ve ayyum aleyküm kafirin. Sizi onlar imandan sonra küfre götürür. Min badi iman eküm kafiriyim. İmandan sonra kafire götürürler bunlara böylece. Yani eğer Mevlam buyuruyor, Hristiyanlara benzerseniz, onun yaptığını yaparsanız, o şey yaşarsanız, onlar sizi ne yapıp imandan sonra küfre götürürler. Allah korusun kâr olsun öyle buyuruyor. Küfre dersin Mevlam buyuruyor. Ve bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da men bi kavmin fe minhum. Men teşebbe bi kavmin. Kim hangi topluma benzerse o da onlardandır. Minhum. Kim hangi topluma benzerse onlar yaşarsa o da onlardandır. Peygamberimizin prensibi, Aleyhisselam Hazretleri'nin prensibi Müslümanlarla onun arasına kalan çizgi koymak. Yani her konu onlara benzememek. Benzememek onlara. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oruç aldı Muharrem oyununda. Dediler ki ya Resulallah yağda vardı Medine'de onu tutuyorlar. Çünkü büyük o zaman onlara benzemek için bir gün evvel bir gün tutmak gerekiyor muhtemelen. On tek oluyor. Mekruh oldu tek böyle. Yani 9-10, 10-11 olması gerekiyor muhtemelen böyle. Demek ki oruçta bile, ibadette bile onlara benzemeye gerekiyor. Benzemeye gerekiyor. İçki içiliyor yılbaşında. Yani o gece sanki haramlar kalkıyor. Yasaklara kalkıyor. İslami kurala kalkıyor sanki. Allah korusun. Kalkıyor. Yani Türkiye çapında. Türkiye çapında böyle. Hatta trafik polis bakıyor, trafik polisleri aşırı alkollü polisine yardım ediyor. Bakmadan. Yardım ediyor. Emir o şey bunlar tabi. Nasıl yok tabi bunlar. Yani gerçekten yani İslam için kara bileke bu. Kara bileke. Kendi dinini bırak, kendi takvimini bırak, peygamberin doğumunu, hicretini bırak da Hristiyanlara benzemeye çalışmak. Bir de hep haramda ama, hep haramda böyle. Yani ibadete bile benzemek günah oluyor, ibadete bile. Bu bir de haramda ama böyle. İçki içmede, kumu oynamada, dansta, sazda, cazda, baloda, hindi yemede, çam kesmelerinde hep bunlarla benzemeye çalışmak. Allah korusun, Mevlam buyuruyor, siz onlara küfre götürürler. Yani bunun sonu kafirlik. Osmanlı Devleti Orta Doğu'ya tam hakimdi. Orta Doğu'ya. Hatta Balkanlar, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya. Afrika'nın kuzeyi. Arabistan'ın tamamı, İran hariç, hep Osmanlı ülkesiydi. Orta Doğu'da petrol çıkınca o dönemde o zaman İngilizler, İngiltere dünyanın tek süper gücü o zamanlar. Ne yaptı İngiltere? Osmanlı yıkılmadan bu petrol hakim olamayız diye Osmanlı yıkmaya çalıştı Osmanlı'yı. Bir de Siyonistler. Siyonist. Şimdi Yahudilik başka, Siyonist başka muhteremler. Siyon bir dağın adı orada. Siyon dağı. O dağ üzerinde Hazreti Süleyman'ın heykeli yapmak istiyorlar Yahudiler. Tepe üzerine böyle. Onlara Siyonist diyorlar. Yani Siyon dağına mensup anlamına göre bir. Siyonist. Yine bunlara. İşte bu Siyonistler ne yaptılar? Filistin'e yerleşemeyince adını yapmak için İngiliz Siyon ittifakıyla Osmanlı Devleti parçalandı muhtemelen. İşte Jön Türkler, Reşit Paşa gibileri, İttihat Terakki gibi paşalar, ne yaptılar bunlar? İngilizler iş bir yaparlar bunlar, perde arkasından. Osmanlı parçalandı muhtemelen. Parçalandı. Bir Anadolu kaldı Türkiye'ye böyle, bir Anadolu kaldı. Onda bile çok görüyorlar, onda bile çok görüyorlar bile, şu anda bile. Çok görüyorlar. Onu bile yani doğuyu koparmak istiyorlar böyle. Eti kemik ayırmak istiyorlar. Bunun dışında derler, merkezi ezan 20 Nisan var. 20 Nisan. Yani doğum haftası kutluyorlar da ben tabii işte kullanmıyorum kelimeyi de doğum haftası derler 20 Nisan. Bu da ne muhteremler? Bu da 28 Şubat ürünü bu da. 28 Şubat. 28 Şubat. Yani Eticale Mücadele adı altında yapılan bu bir plan bu da böylece. Ezan camiden minareden kalkacak. Merkezi sistem adı altında ezan okunacak. Minareler oldu telsiz direği. Telsiz direği. Halbuki nedir sünnet olanı? Her camide okuması sünnettir bu. Hatta bir müezzin iki kez okuyamaz ezanı. Mekruh oluyor bak derim. Bir müezzin bir camide meşriyet okur. Bu da sünnet olan böyle. Burada okudu, öbür orta okuyayım, mekruh oluyor böylece. Ne oluyor işte, koca ilde, hatta köyler, yakın köylere daha içkisini alıyor, bir ezan okunuyor böyle. Minareler tersi direği. Ne yazık ki, ne yazık muhtemelenler, yani Müslümanlık o kadar bir duruma geldi ki Müslümanlar, feraset bir şeyler, feraset kalktı muhtemelen, kalktı böylece. Duyarsızlık İslam'da böyle. Kaldı. Tercih direnden ezan okuyorlar böyle. Sünneti kaldırırlar. Bidat-ı seyyiye ortaya kondu böyle. Hüseyin ortadan kaldırıldı böyle. Bunun dışında daha çok amaçlar vardı ama böyle. Allah şükür devam etme 28 kişi oldu. Arkası bunun daha vardı böylece. Merkezi vaiz yap bunu bunun için böylece. Ondan sonra belki imam olacak Allah korusun. Yavaş yer buydu amaçlar bu şekilde. Ne yazık ki bizim Müslüman halkımız da ne yapıyor? Camide ezan okuyor, merkez sistemle okunuyor böyle. Açıyor, ne oldu? Hele bazı görevliler, bazı görevliler böyle. Cibreye saraya girmiş, alıyor ne mikrofonunu, Allah'ım Hazreti Ahmet tamamen bağırıyor, şey yapıyor böyle şey. Ne yapıyorsun sen be? Bidatı yapıyorsun. Ona çank duyuyorsun bu şekilde alkışını, bidatı. Senin dinini ortadan kaldırma uğraşalım. Şimdi mesela şu anda günümüzde ehlan pek sıkı değil o kadar böyle. İmamlar okuyabilir ezanı ama okumuyorlar. İşine gelmiyor. Tembelleştiler. İşine geliyor. Bir düğmeye basıyor. Bir cemaatine bir düğmeye basıyor. Oturuyor yerden alıp ver. Keyfine bakıyor bence. Bu kadar duyarsızlık İslam'ın kökene bilmeme. 20 Nisan kutlaması. Doğum haftalarında 20 Nisan. Peygamberimizin doğumu 11 Rebiyon 12'ye bağlayan geri sabaha karşı muhtemelenler. 11 Rebiyül Evveli 12'ye bağlayan pazara parasıya bağlayandı o gün o dönemde sabah karşı doğdu. Yani İslam peygamberi Rabbimizin son peygamberi o zaman doğdu. Ay Rebiyül Evvel ayı 12. günü dünyaya geldi. İslam'a takvim budur. Bu da takvim. Ne yaptılar? Peygamberimizin doğumunu da yaptılar. Hristiyan takvimine göre değiştire bakın derler. 20 Nisan kutlaması adı altında, doğum adı altında bunu da Hristiyan takvimine değiştirdiler böyle. Allah korusun arkasından daha vardı bu böyle şey. Arkası böyle. Peygamberimizin ölümü şu derken böyle. Ondan sonra diğer geceler değişecek Allah korusun. Hatta amaçları oruç bile değişecek bunlara göre böyle şey. İşte yani sıcak gelmesin derken aynı zamanda geçtikten. Amaçları buydu böyle. İslam bozma, yozlaşmak İslam amaçlı bu şekilde böylece. Peki onlar bunu yapıyorlar muhteremler de. Gelelim şimdi bizim din görevlerine gelelim. Din görevlerine gelelim. Ne yapıyor bunlar? 11-12 olan Rebi'yle ayın gerisinde, yani Peygamberimizin gerçek doğum gerisinde kılları kıpırdamayanlar, yani para vermesen gidip bir aşırı okumayanlar evinde, mevcut okumayanlar, değil mi? Para vermezsen, Allah için gel baş toplum etse gelmezler. Hep işi var. Hep işi var ben, gelmem tabii ben. Yani Allah razı için, Peygamber'in doğum gecesine gelmeyenler, bir aşırı okumayanlar, bir ilahi okumayanlar o gece 20 sancı ne oluyor? Bir seferberlik, diyanette yapıyor. Seferberlik böylece. 8'li hafıza toplanıyorlar, Kur'an'da şunlar, bunlar artık böyle artık bir canlandırma, özendirme. Yani muhtemelen bakın Allah aşkına muhtemelen ne acı günler değil mi böyle? Ne acı günler be. Ne gaflet. Yılbaşıdan o felaket, o çılgın nasıl Türkiye'ye yerleştirilmişse aynı şey 20 Nisan'da yapılıyor, Türkiye yapılıyor. Aynı şey yapılıyor böyle. Bunu Diyanet yapıyor bunu böyle. Bunu Diyanet yapıyor muhtemelen böyle. Seferberlik yapıyorlar böyle. Konferansa yürüyorlar böyle. Konferansa şunları bunları 12 Rebiyül pas geçiyor. Bir şey yok bunda böylece. 20 sene alınacak. Konferansta böyle şunlar bunlar muazzam bir şeyler böylece. Anladırma böylece. Şimdi mesela Hristiyan'a tek edilirse İsa Aleyhisselam doğumu dense ki İslam tak olsun. Ne yapar Hristiyan dünyası İslam derler. Yani bunu Allah azamlar, Allah kısmı azamlar. Yazık ki Türkiye, Türk halkı bu kadar gaflete muhtemelen. Gaflete bu kadar. Hadi İsa Aleyhisselam peygamber tabi muhtemelenler. Biz onu seviyoruz böyle. Sevmemiz lazım, iman etmek lazım kendisine böyle. Hak peygamberdir. Hem de ulul azim deniyor bunlara. Altı peygamber, ulul azim bunlar. Yani en üstün peygamberler bunlar. Ulul azim peygamberler. İsa Aleyhisselam ruhullah deniyor buna kendisine böyle. Ulul azim peygamberdir, büyük peygamberdir. Ona İncil kitabı verildi gerçekten. Onu seviyorum muhtemelen. Onu seviyoruz. Ama Hristiyanlık başka, İsa Aleyhisselam başka. Tam kopuk yani böyle. Tam kopuk. Haşa, İsa Aleyhisselam içki içti mi muhtemelen Allah aşkına? İçti mi böyle? O kendi doğumunu kutladı mı içkiyle? Kutladı mı kendisini? İçki içti mi? Kumarladı mı muhtemelen böyle? Balı yaptı mı acaba böylece? Yaptı mı böyle? Her peygamberin özelliği var, her peygamberin. Onda özelliği neydi? Züht, zühtük. Her zühtük, dünya malı yok kendisinde. Hiç dünya malı yok böyle şey. Bir gün bir yere giderken, bir tarağı varmış, saçlı sakalını taramaya, su içme bir kabı varmış böyle. Yolda su içmek için pınardan içecek de tarağı varmış böyle şey. Bir pınar başına geliyor, bakıyor biri eline su içiyor pınardan. Yani böyle oluyor diyor. Atıyor kabı noktalarından. Bu dünya mı taşımayan bunu böyle noktalarından. Yine bir gün bir yere gidiyor bakıyor. Biri sakalını parmağını tarıyor bu şekilde böyle. Parmaklarıyla. Yani bu iş bu görüyor diyor. O tarağı atıyor muhtemelen böyle böyle. Bir gün İsa Aleyhisselam Hazretleri uzanmış gece. Yolda bir yere uzanmış böyle. Şöyle yere uzanıyor bakıyor. Yer düz tabii. Başı rahat etmiyor böyle. Gidiyor demin taş alıyor getiriyor. Taşa baş koyuyor böyle. Şeytan geliyor, İsa diyor, İsa diyor. Sen dünya taptın diyor. Bak diye taş altını başın altına böyle muhtemelen böyle. Onu kılıp atıyor böyle. Hazreti İsa Aleyhisselam böyle bir zahit peygamber, züht. Yani hiç dünyama edilmeyen peygamber. Bunun için göğe kaldırıldı. Kalkıp çıkamadık göğe kaldırıldı. Göğe kaldırıldı. İsa Aleyhisselam başka, Hazreti Meryem başka, Hristiyanlık başka muhtemelen. Yani Hristiyanlık, Konstantin'in görüşleri, Roma'dan gelen efsaneler ve şirklerin müşkü yaptıkları ananeler. Bunlar bunlara girdi, bu yapıyorlar böylece. Şimdi günümüzde de bakıyoruz ki İslam ülkesinde belki de o mağaza sahibi belki de hacıdır belki de. Yani belki hacıya gitmiş kendisi böyle. Vitrininde yılbaşı diye bir işaretler. Noel Baba denen o putlar. Peki nasıl yapabiliyor bunlara böylece? Nasıl yapıyor bunlara böylece? İslam yılbaşı bir Muharrem. Nasıl geçiyor? Kimse bilmiyor ki haber olmuyor kimse muhtemelenler. Hiç kimse haber olmuyor böylece. Bilmiyor böylece. Ama buna gelince aylar önceden yılbaşı hazırlığı, yılbaşı çekilişleri, şunları, bunları, hazırlıklar, okullarda şu talebelere bu aşılanma yapma böyle. Bir kimse fıkıhta şöyle buyuruyor, mürted babında, mürted babı diye yani din dönme bir bölüm var, şöyle buyuruyor. Bir kimse diyor, gayrimüslimlerin bayramına katılsa, dini gününe katılsa, onu yaparsa diyor, dinden çıkar diyor, tecihime gerekir bana bunda. Buna nikâhar, iman tazemesi gerekiyor bana böyle şey. Yani bir insan eğer gayrimüslimlerin yaptığını yaparsa, bu örnek şunu veriyorlar uzan kitaplarda, onun yılbaşı olmadı işte tabii Türkiye'de, Mecusilerin Nevruz'unu veriyorlar be, Nevruz'unu. Yani bir insan Nevruz bayramında, Mecusi bayramında ateş yaksa, etrafına dönse, atlasa, ya yumurta o gün tokuşsa, o gün onlar yaparlar. Ne diyor muhtemelen? Buna tecrid-i iman. Tecrid-i nikah lazım böyle. Nikaha gidiyor, imana gidiyor. Bak bir yumurta okusun, bir ateş yaksa. Onlara benzediği için. Nedir o ateş? Onların tapındığı ilahlar ağaçlar böylece. Onlar orada. Mecusiler o da böylece. Onların bir mabetleri vardı. Adı Ateş Gede. Ateşgede adı böyle. Mabetleri var. Ortada büyük bir ocak. İçinde odun yanar işte. Odun. Nasıl odun yanar böyle? Düz odunlara böyle. Düz onunla getirirler. Onu yıkarlar onlar böyle. Kuruturlar. Bak. Bu nasıl sapıklık mı tanımlar ya? Nasıl sapıklık? Semani Farisi Hazretleri. Semani Farisi. Yani Farisi, İran anlamına geliyor. Farisi Selman. 7 yaşına gelince o tutup elinden babası, gel oğlum Selman, seni de Ateşgede'ye götüreyim seni de. Seni götüreyim de sen de öğrenme ateşe tapılmasını. Selman 7 yaşında fakat çok zekiymiş abi böyle. Çok zekiymiş. Yani üstün bir zeka kendisinin böyle. O durumda babası da götürüyor bunu. Oğlum gel bakalım, 7 defa dön. Bir defa dön bakalım işte. Neden baba diye sonra nişan mı? Ne döneceğiz? Nişan. Ne baba? Oğlum işte bizi yakmaz bu ahirette yakmaz bizi bu. Baba sor bakayım parmağını diyor. Yakacağım bakayım diyor. Korkuyor da sokmuyor da yakar. Baba diye sen kaç yılına tapınıyorsun? Şu kadar yıl. Baba bu kadar tapmışsın diye sen bu dünyanı yakıyor seni bu diye. O yakmam seni bu diye. Ben tapmam buna baba. Tabi o zaman baskı yapıyor. Evden kaçıyor mu? Evden kaçtı. İşte Şam'a gitti, oraya gitti böylece. Bazı o zamanki rahipleri gördü. Hristiyan bozulmayan kenar köyde kalan rahipleri gördü. Onlar bana dediler ki, ya Selman dediler, sen buradan Medine'ye doğru git. Burada durma. Son peygamberimiz yaklaştı. Alametleri belirdi. O Medine'ye gelecek, onun için bekledi bana böylece. Bu da bir kervana katıldı. Deve kervanına, konvoya katıldı. Ve gitmek üzere. Fakat imtihan ya muhtemelen. Buna ne yaptılar kervandakiler? Gaddar yaptılar. Gaddar yaptılar. Bunu eline ayağına bağladılar. Bunu esir diye sattılar pazarda. Sattılar. Esir düştü böyle. Bir Yahudi aldı bunu. Medine'ye götürdü. Medine'ye götürdü. Kendisi ilgi vermiş, yapılı. Çalışkanmış çok kendisi de. Yağda oturuyormuş hurma ağacının altında. Hurma ağacını buduyormuş üzerinde, temizliyormuş onları. Biri geliyor, bir yağcı geliyor. Bunun sahibi, efendi yağdına geliyor. Duydun mu diyor. Mekke'den diye, buraya diye, Muhammed diye biri gelmiş, peygamber dava ediyormuş diye. Duydun mu diyor böyle. Sehat Selman düşüp bayıldı ağaçına oturanlar. Adını biliyordu ama böylece. Peygamberimizin adını biliyordu. Geleceğini biliyordu. Duyunca düştü bayıldı. Sonra elhamdülillah Peygamberimize geldi, Hazretlerine geldi. Buna demişler ki o rahipler ağzından peygamberi sadaka almayacak, dikkat almayacak, yalnız hediye alacak, kabul edecek o. Bu şekilde. İşaretleri bu biri. İşaretleri var tabi. Şimdi bu bunu Efendimiz hurma vermiş biraz yemesi için. Bunu yememiş. Peygamberimize geldi. İlk defa geldi. Dedi, ya Resulallah dedi. Bunlar benden sadaka bunda kabul eder misin bunları? Peygamberimize böyle. Yani gülünse de, bir de tabi diyorum böylece. Selman, bize böyle bunu haram kıldı sadakayı. Kabul edemem. Sonra başka bir gün geldi, ya Rabbi bunu hediye al kabul eder misin? Onu hediye ederim buyuruyor. Tabii Müslüman oldu hemen kendisi, kendime şey getirdi. Ama köle, köle. Ne kadar zaman tanıdı böyle, ne kadar böyle. Yani Resulullah'ı buldu. İnandı, iman etti böyle. İman etti böyle. Onun için yandı zaten yıllarca. Esir düştü, köle oldu, şub oldu, çekti, o kadar şirket çekti. Onun yolunda bu şeye katlandı. Tam Allah Resulüne kavuştu. Onun sohbetine bulundu. O feyzi aldı, o tadı aldı böyle. Ruh coştu. Gönül imana doldu. Dur, gönül nurlandı böyle. Aşka gelir kendisi. Ama köle duramıyor fazla. Namaza gelemiyor peygamber, namazına gelemiyor köle. Ya Resulallah. Ya Resulallah bana dua et de Allah'ım kurtarsın bu kölelikten de hep senin yanında bulunayım. O zaman tek bir bunun çıkar yolu vardı kurtulmanın. Kitabete, mükatebe deniyor bunlara. Kitabete kesilme. Yani köle tek bir sahibine sen bana satar mısın? Sen beni bana satar mısın? Bir fiyat konuyor. Ödeyince kurtuluyor köleden. Tabii o zamanki gerçek diğer mesela diyelim ki 100 altınsa 150 altın istiyor bu taraf tabi. Fazla istiyor bu. Ödersen serbestsin mülak. Buyurdu peygamberine kendi kitabete kes. Geldi. Yağdı gidiyor ona. O da kabul etti. Üstün parayla kesti mi kendisini. Peygamber buyurdu Aleyhisselam Hazretleri hesabına toplayın para verin bakalım bunu ben Hazreti Efendi. Topla verdiler. Elhamdülillah kurtuldu muhtemelen. Gerçekten kurtuldu. Resulullah kavuştu. Hep yanında kaldı böyle. Hep yanında kaldı böylece. Hiçbir ayrılmadı kendi peygamber yanından kaldı. İşte onun baba ateşperestti muhtemelen. Ateşperestti. Bakın ne diyordu babasına? Baba parmağını sopa yakacak mı bakayım? Bir deneyim ama diyor. Ben boş tapmam onu diyor bak. Bakın deneyim ama deneyim bakayım. Yaktı tabii böylece. Bir gün bir meclisi Hazreti Beyazı Bistami'ye geliyor. Bistam şehir, Şam'ın şehrine bir şey, kasabanın adı. Yani Bistam olduğu için bu atölye. Beyazı Bistami deniyor da kendisine. Zamanın kutbu. Büyük Evlullah kendisi. Bir gün bu nereye bir meclisi geliyor. Evine meclisi geliyor. Ama meclisi olduğunu bildirmiyor. Eğer bu evliyaysa, kâme sahibiyse bunu benim bilmesi gerekiyor falan böyle diyor. Tabii geliyor gidiyor falan bu şekilde. Sohbet dinlerken bir gün gülüyor. Şimdi biraz İstanbul bir meclisi. Ateşperest yani. Hey İstanbul diyor. İstanbul yani. Evliya, sana evliya diyorlar. Kerameti var diyorlar. Şu bu diyorlar. Ben de meclisiyim seni bilemedin diyor. Ben de meclisini bildim ama diyor. Ben de kimseye ayrımcılık çıkarmam böyle diyor. Sen kim olsan gel dinle sen bizi böyle diyor. Sen bizi dinle bu şekilde böylece. Şimdi başlıyor tartışmaya onunla tabii. Bak diyor, bizi ateşe tapınıyoruz diyor. Ateşe tapınıyoruz böyle diyor. Bizi yakmayacak mı bizi böyle tamam. Bu şey bizi yakmayacak. Biraz bir semen de mangal ateş var mangalında. Ateş varmış. Kalkıyor alıyor mangalı. Kor. Böylece. Dökeyim üzerine bunu da bakayım yakar yakmasın bakayım diyor. Aman yakar yakar benim gibi. Bana dökün diyor. Döküyor kucağına. Hiç yakmıyor tamam böyle. Elbise yanmıyor böyle. Elbise yanmayı ne yapıyor? Verirse imana geldi ona da böyle. İmana geldi. Yani evliyalar ateş yakmıyor mu evliyalar ama diyor. Ateş yakmıyor evliyalar böyle. Ya ben gözümle gördüm böyle. Elinde sobadan kor alıyor. Alıyor mangal koyuyor böyle. Kor böyle alıyor. Yakmıyor onlar böylece. Ve sıratı geçerken de sırat altı cehennem üzerine kuruyor böyle. Cehennemin bir ucundan bir ucundan geçiyor sırat köprüsü muhtemelen. Tabii nasıl köprü? Bilemiyordum böyle şey böyle. Yanına hadise gelen kıldan ince kılıçtan keskin diye böyle geliyor hadisede. Kıldan ince kılıçtan keskin. Bu tabii anlamı mecazi anlam diyor. Mecazi böylece. Geç anlam değil bu. Yani geçte böyle ince bir kıl değil. Tabii. Keskin değil aslında. Yani geçilmesi zor anlamına geliyor böyle. Anlamına geliyor. Köprü cehennem bir başından bir başına kadar. Mahşerden cehenneme giden tek o yol var. Yani cehennem değil mi başka yok. Mahşerden böyle. Oraya geliniyor. Peygamber dahil evliya dahil her kadar geçmesi gerekiyor böylece. Geçmeden geçeyim böyle böylece. Ne kadar bunun uzunluğu acaba? En son 3000 yıl. En son mümin 3000 yıl geçecek. En son mümin böyle. Kim 3 saniyede? Işık hızıyla geçecek böyle. Geçecek böylece. İşte gerçek müminler. Nedir gerçek müminler? Gönlünü Allah'a verenler dünyada. Yani gönül denen duyguya, kalbine Allah sevgisi üstün kılanlar böylece. Yani her şeyi aşacak Allah sevgisi. Allah emriş aşacak. Allah Mehmet'i bunu Celle Celaluhu tamam. Haram bu haram bu tamam. Farz mı farz. Yani bu noktaya gelmek böylece. Böyle. İşte taviz yapmamak böyle. Kaçamak aramamak. İşte filan hoca böyle demiş. Filan efendim dekan böyle demiş, böyle demiş. Mişmiş olmaz. Azimet böyle, azimet böyle, azimli. İslam biliniyor aslında, İslam biliniyor. Herkes İslam biliyor böylece. Ne yapıyor kimileri? Kaçamak arıyor sanki böyle. Gizli yol arıyor böyle böyle. Kurtulma arıyor aşırı böyle şöylece. Şimdi dünyadaki gerçek müminler, yani gönlü Allah'a girenler, Mevlam biri, İzâ zikrallâhü vecilet kulûbühüm olanlar. İzâ zikrallâh. Allah anılınca Celle Câliyo. Anılınca vecilet kulûbühüm, kalplerinde bir ürperti olacak, titişim olacak kalplerinde böyle. Duyarlılık olacak böylece. Böyle taş gibi ekip kalmayacak böyle. Anlar? Kim bunlar? Gerçek mi bundan mı? Allah için canlı vermeye hazır, malını vermeye hazır, sağlığını vermeye hazır, her şeyin hazır be, her şey hazır. Allah yolunu çizecek. Allah razı olsun kendisinden böyle. Adamın Mevlamıza. Bunların namazı başka, bunların ibadeti başka, bunların zikirleri başka, bunların Kur'an'ları başka bunlar böyle şey. Dünyada kalpler, dünyada gün Mevla ile mutlaka. Bu duruma gelenler. Tabii ne mutlu bunlar ama. Ne mutlu bunlar muhtemelen. Neden? Çünkü bu hayatın sonu ölüm. Ölüm muhtemelen. Dünyaya her gelen, dünyaya geldiği anda geriye sayım hemen başlıyor bak. Hemen başlıyor geriye sayım. Nasıl başlıyor? Yıl ayla mı? Hayır. Nefes sayısı, nefes sayısıyla. Nefes sayısıyla böyle. Nefesini çabuk tüketen ömrü daha kısa oluyor. Nefes sayısıyla. Şimdi tıbba göre muhtemelen bir insan nefes alması 2 saniye sürüyor. Nefes alması insan. Nefes alması. 3 saniye bu nefes veriliyor. Ve alınıyor. Aldı 2 saniye sürüyor. Tabii biraz duruyor. Bir saniye duruyor. Onu veriyor. 5 saniyede ve alt verme. 2 saniyede geçiyor. Tekrar nefes alıyor. Yani 7 saniye bir nefes alıyor. 7 saniyede. Ne zaman bu? İstirahat halinde böyle şey. Normal durumda. Yani bir insan istirahatla otururken 2 saniye nefes alıyor. 3 saniye nefes veriyor. 2 saniyede de boşluk yapıyor. 1 saniye sürüyor. Bir alt verme şeyle böylece. Ama bir insan hırslı, sinirli, ahlakı bozuk, stresli, alkolü, içki, şunu bunlar böyle, kumavaz kendisi böyle, gerilim hayatı, bu ne yapar? Çok ortamda. 7 saniyede 3 saniyede nefes alt verir böyle. Ömür gidiyor. Yani ömür damla gidiyor böyle. Hızlı damla. Öbüründe 7 saniyede bir alt veriyor, ömür damlıyor. Yavaş bir. 7 saniye bir damlıyor böyle. 7 saniye şıp 7 saniye damlıyor. Bunda ne yapıyor? 3 saniye damlıyor. 2 saniye damlıyor böyle. Şıp damlıyor böylece. Ömür ne oluyor? Ömür tükene bakıyor böyle. Ömür tükene böylece. Yani hayatın sonu ölüm. Belli bu. Bu belli hatta. Yani kurtulacak bundan böylece. Aldanan ne oluyor? Aldanan ölüm anında aldandığını anlıyor. Ölüm anında. Ölmeden de anlıyor. Ölüm anında gözden perde kalkınca o ağrım işarete gelince o anda kendisini görebiliyor böyle. Kendini görebiliyor. Bakıyor ki kapkara zulümat içerisinde gönlünü görüyor. Amen defterini görüyor. Sana bakıyor. Eyvah bir şey yok orada böyle. Sana bakıyor günahlar dolu böyle. Kendini görebiliyor. Ölmeden başlıyor bunda pişmanlık. İçin içine bir yanıyor mu? Ah be çekiyor. O anda tevbe kabul değil ama derler. Yani gözden perde kalkıp da kişi bu duruma gelince o anda tevbe kabul değil. Kabul yok derler. Her şey yapacak anda aldığını anlıyor böylece. Tabi zorla canını veriyor muhteremler. Bazen kısa sürer ama çok acı olur ama böyle. Çok acı olur muhteremler. Niye acı oluyor? Bir de son anda kişi gözünü noktaya diker böyle. Son anda gözünü noktaya diker. Her şurada olur böyle. Ne oluyor orada? Yerini görüyor. Eğer cennetse cennette cennetteki de makamını da görüyor. Müjde-i Melik galiba. Bak senin yerin burası böyle. Bakıyor cenneti görüyor. Bakın makamını görüyor. Of artık yar emitni, yar emitni. Allah'ım çabuk al. Dayanamıyor sana bunlar. Ruh oraya gidecek muhtemelenler. İbrahim'de korusun, cehennemi görüyor muhtemelenler. Tabi, aldananlar muhtemelenler. Aldananlar. Yani Onlara acıma gerekiyor. İçkiye gider, kumara gider, saza gider, caza gider, efendim şunları, bunları, her ahlaksızlıklar, fuhuşlar, aile arasındaki böyle çığırtma, kanaki gibi oturmalar, yeme içmeleri, gezmeler, şunlar bunlar. Ama bunlar bir rüya muhtemelen. Bunlar bir rüya muhtemelen. Rüya Aleyhisselam Hazretleri, اَنَّاسِ نِيَامُنْ فِي زَمَّاتٌ تَبَهُوا Uyuyor insan, uyuyor böyle. Uykuda insanlar, ölüm uyandı insana böyle. Ölüm gelende ise uyanıyor böyle. Bir genç padişahın kölesi varmış, babadan kalma. Genç padişah. Bu genç padişah çocukluğunda o köleden eğitim görmüş. Köle alimmiş köle. Tabii iyi insan ama köle düşmüş de olmuş. Hasbel kadar. Bu genç padişah çocukluğunda o kölenin eğitiminde yetişmiş. İlim ondan almış böyle şey. Hocası oluyor böyle. Padişah olmuş ama yine hocası olunca onu sayarmış gelince. Onu da alırmış salona. Bir gece oturmuşlar padişah, başları vezirler. Tabii konuşuyor, evet işleri konuşuluyor böylece. Köleye bir şey sorulmadığı için o da bunları dinlemiyor. Gün kapamış, bir dalmış yukuya, oturduğu yerde. Yukuya dalmış. Padişah tam yine bakarken bir de uyanıyor böyle. Bir uyanıyor, açıyor gözünü. Bakıyor, padişah kendine bakıyor, utanıyor tabii, hayal ediyor tabii, uyuyor uzun zaten böyle, hemen toparlanıyor. Şimdi soruyor padişah köleye, uyudun galiba diyor. Sultanım, affınıza sığınırım, affedin, buyurun, uyumuşum. Rüyada gördün galiba, bir de uyandın, evet rüyada gördüm. Peki, söyle bakalım rüyanı, sultanım, ah buyurun da, rüyamı söylemeyeyim. Hayır, söyle, emrediyorum, söyle diyor. Sultanım diyor, rüya bu ya diyor. Ben de rüyamda padişah olmuşum diye. Rüyamda padişah olmuşum diye. Oturmuşum tahta. Taht oturmuş üzerine. Etrafında paşaları, vezirler, halkım. Saygılar, hürmetler, şunlar bunlar böyle diyor. Emirle veriyorum diyor. Ben susuyor. Şimdi baş, peki sonra ne oldu? Ne olacak? Açtım gözüme baktım. Hadi köleyim gene burada böyle diye. Padişah gülüyor. Gülüyor. Diyor ki şimdi padişah rüyadaki bu kadar olur padişahlık. Rüyada bu kadar olur padişahlık. Gerçeğe benzemez yani rüya padişahlık. Aşkına gidiyor böyle şey. Şimdi kölen ben nasıl geçtiği için ayağa kalkıyor. Sultan buyurun ama diyor. Ben diyor aramızda fazla fark göremedim diyor. Nasıl olur? Padişah sultanım diyor. Ben gözümü açtım, padişahım gitti. Siz de kapıya gideceksiniz. Yani, diyor. Yani gerçekten muhteremler. Yani bir insan dünyada maddi yönden, yani holdingleri olsun, medya patronları olsun, bürokrasi olsun, üst makamda olsun, kim olsa olsun, gözünü kapadığı yerde, kapadığı yerde böyle. Uçak olabilir, böyle, yolda olabilir, böyle, gemide olabilir, böyle, her yerde olabilir böylece. Bir toplantı olabilir. Kişinin makamı, çevresi, nesi ne olursa olsun, yani dünyanın en zengini olsun kişi, ne olursa olsun. Ama gözünü kapadığı an, göz kapağı kapandığı anda açılmamak üzere, hadi bitti hadi. Artık o kişi kendi canısına karışamıyor. Karışamıyor. Protokol var ya şimdi böyle. Kadroya konacak, şu bu olacak, şunda bunda olacak böylece. Üç gün sonra efendim şu bu olacak. Kişine karışamıyor. Ama yattığı yerde eğer aldanmışsa, Ahmet, onu düşünelim bazen baktığım böyle, düşünelim bazen böyle böyle. Aldanmışsa, derler. Camilere düşmansa, alnı secde görmemişse, kızı şusu buysa, açıp da geziyorlarsa, derler böyle böyle. Dinle ilgisi yoksa, bir din düşmanıysa kendisinde oluyor. O anda onun çektiği pişmanlık yattığı yerden, orada böyle. Efendim işte göremiyoruz ama bedeni kımıldamıyor. Kımıldamıyor, ruh olmadığı için muhtemelen. Ruh olmadığı için böyle onda. Ruh olmadığı için. Eğer bedende tam can çıkmasa, kişi mesela komada olsa, hatta bir insan feşte olsa mesela, feş olsa kişinin, el ayağı tutmuyor, bir tutmuyor böylece. Ama içinde en azından can varsa ne olur? Şurada göz açıp kapar. Evet yani anlamında, yani duydum. Anlamında kapanmaktan. Ama ruh tamamen çıkınca ne oluyor? artık ruh bedene karışamıyor. İlk kesin muhtemelen. Ruh nedir? İnsan ruh işte. İçten gelen ruhtu muhtemelen. Bu şekilde böylece. Yani gerçekten işleri çok ama çok zor muhtemelen. Dönüş olmayan bir yol böylece. O kefeni giyerek onları çektikleri, kefeni giyerken hele bazen çağdaş hanımlar ve kadınlar var, çağdaşlar böyle. Yani İslam'a böyle yukarıdan bakanlar, örtülere ters bakanlar, yasaklayanlar var böyle. Böyle çağınlar böyle şey. Giysi beğenmeyenler, gardırobunda belki 100 kadar elbisesi var. Ama ne oluyor sonunda? Hepsi kalmadı. Hepsi kalıyor. O da ne yapıyor? İlkel kefen. Hiç model yüksek modayla. Efendim Avrupa'dan özel model giysi getirirler böylece. Ama sonra ne yapıyor? O sonunda ilkel bir kefen, beyaz dikişim yok. Yakası yok buradan böyle. Ona sarılıyor. İlkel tabut, tahta. Böyle boyasının boğacının muşusu yok böyle, cilası yok buradan böyle. Tabuta konuyor. Nereye götürüyor önce? Önce camiye, musalla taşları götürüyor camiye. Bir de ne oluyor? Kanların tabutuna başlısı konuyor. Erkekse halı konuyor. Anlaşılması için bu işe atılması böylece. Ama bu ne anlama geliyor? Yani kadının simgesi başörtüsü. Bak. Yani son buna da aynıya böylece. Çağdaşın desin, İslam'a karşıyım desin, çıplak gezsin, plajda anadolu çıplak soyunsun. Nedir? Sonunda çıplak bunun kadının simgesi sonunda başörtüsü bak. Yani kadınsa cenaze, ne koyuyor tabutun üzerine? Başörtüsü. Bu kadın. Kadının simgesi bu. Özü bu. Erkek havlu. Abdesti silecek bunu. Ondan ne kadar zor camiye gelmek muhtemelen böyle. Ne kadar zor camiye gelmek muhtemelen. Namaz düşmanlara karşı böyle. Daha kabre girmeden ne kadar sorgu sual var böylece. Neleri görüyorlar böyle. Ne azap görüyor bunlar. Ne pişmanlığı böyle. İşleri yanıyor böyle. Yanıyor böylece. Ne yapıyor zavallı hayranları ne yapıyorlar? Yani çiçekler, çenekler, gösterenler, resimleri. Bir de alkış alınırsa. Yani onun çektiğini gösterirler. Tabii göremezler böyle. Böyle alkış efendim böyle. Çenekler, çiçekler, süsler, resimler, şunları bunları. Kendi resimleri tabut üzerinde. Alkışta, efendim alkışlara götürürler böylece. Nereye götürürler? Cehennem çukuruna muhtemelen Allah korusun böylece. Şimdi adı cemaatimiz gönül uyanmadan insan olamıyor. Gönül uyanacak böyle. Önce gönül. Gönül Allah'ı tanıyacak. Ne diyecek gönül? O benim Rabbim diyecek. Rabbim. Benim bir Rabbim var diyecek böyle. Verecek. Ona bağlanacak. Bir de tabii siz bunu yapmazsınız elhamdülillah da gene uyarılarak söyleyeyim bunları. Miladi yılbaşı derken o gibi bir şey almamak gerekiyor muhtemelenler. Eğer bir insan muhteden, adeten evini her zaman altına alabilir böyle. Ama bunun dışında baş yılbaşıdır diye bir kimse evine bir paket çekirdek alamaz muhtemelen. Onlara benzemek için böyle şey. Evet onlar işte çerez yiyormuş. Yemeyeceksin akşam. Ama her zaman altına alırsın. Bu normal bu. Yılbaşı aklına getirmeden alabilirsin bunları böylece. Ama yılbaşıdır diye kişi o şeyine bir paket çekirdek alamaz böylece. Yılbaşı diye özel bir program yapamaz bunlar böyle. Yapamaz. Bir de bunu kutlamak Allah korusun daha beter günah muhtemelen. Bir kutlama bunlara böylece. Hatta bir telefonla mesela kutlama olursa uyarma gerekiyor bunlara muhtemelen. Mesela çekerse uyarma gerekiyor bunlara. Gerekiyor bunları. Yani tam dışına kalmak gerekiyor. Tabii bir de yangında kişi kendi kurtuldu ama elinden geliyorsa bir de kurtarmak da gerekiyor. Denizde bile böyle. Kişi denize düşmüş. Mesela gemi çatışı bu oldu. Düştü kişi böyle. Yüzünü biliyor kendisi. Kurtarabiliyor kendisini böylece. Elinden geliyorsa kurtarmak gerekiyor. Kurtarmak gerekiyor. İnşallah aziz cemaatimiz bu yılbaşı bir balon gibi söner inşallah muhtemelen. İnşallah. Söner inşallah. Mevlam ümmet-i hamade feraset versin inşallah. Akıl versin Mevlam ona inşallah. Bu balon söner inşallah. İllahi Teala Fatiha.